greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Yo, yo, yo, party people, este vineri, nebunie maximă, începe weekendul. In the mix, adică winter, sau, nu, weekend, kiss, kiss, in the mix. Asta era. Cu DJ Young și Olex, hello, Mr. Olex. Hello, hello, DJ Young, te mai doare piciorul după ziua de ieri? Da, sigur că da, ieri o pățanie interesantă în radio, capacul de la case-ul lui Olex, care are vreo 25 de kilograme, că e din metal și lemn. A căzut peste piciorul lui DJ Young. Iată-ne, astăzi în cârje. În cârje. Nu, asta cu cârjele e glumă, dar în rest e real. E pescaul cu rotine, DJ Young, astăzi. Doamne, sperește. Nu vă speriați, nici nu-l sunați, este ok, este în regulă. Hai că începe mixul, este weekend party la Kiss Kiss Remix, DJ Young și Olix back to back și astăzi. Ca în fiecare vineri, de altfel mixăm împreună. De fapt, e o bătălie pe cine mixează mai bine și ce piese mai bune. Bune, hai că începe weekendul. Toată lumea petrece cu noi, atenție. Yeah. Așa încât Caro Emerald, The Night Like This, Olix începe mixul astăzi, iar apoi vin eu în back-to-back-ul de azi cu Mateo și Lee Moore, o piesă lansată ieri, Champion. Foarte tare, imediat avem încă o piesă foarte tare, a treia piesă din mixul de astăzi, vine de la Martin Solvig și Dragonette, se numește Hello! Gata, e weekend back-to-back până la 10 împreună, de rechisuri puțin mai încolo, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! She's not human. I just came to say hello. Cam Polivito și Pasta, Martin Solveig și Vagonet. Hello la Kiss Kiss in the Mix. Avem podcastul Kiss Kiss in the Mix, care de obicei e timpul să vă spunem despre podcast și să vă spunem care este parola de la concursul Rețeaua 2 EMAG. Podcast mai întâi îl avem, e updatat, e la zi, pe kissfm.ro/kkm. Două variante, vi le spune DJ-an chiar acum. Cea de play și cea de download, amândouă sunt gratuite pe kissfm.ro/kkm. Kiss FM și EMAG te antrenează zilnic pentru viața în www, Rețeaua 2. Am upgradat jocul și premiile. Urmărește în fiecare zi emisiunile Kiss FM, intră pe kissfm.ro și descoperă codurile DJ-lor sau cele ascunse pe site. Intră pe rețeaua.emag.ro și poți câștiga una din cele 3 mașini puse în joc la final de campanie. Sunt puse la bătaie și premii săptămânale a câte 3 televizoare Full HD. Codul de astăzi, vineri, la Kiss Kiss Remix, este, notați-l, atenție, exclusivitate. Exclusivitate. Continuăm cu Mamacita, Young Cool Remix. Cea mai bună muzică ascultă la Kiss. Kiss Kiss Remix, Corina, am ascultat No Sleeping, Radio Killer Remix. Ne pregătim pentru Accent, My Passion. Și un remix foarte tare semnat Vanotech la Dumbalanci Kaboom. În câteva clipe ne pregătim pentru derechisturile voastre de pe 0722 20 60 20 și cele de pe Facebook le strângem în curând și pe ele pe facebook.com/kissfmromania. Vă așteptăm acolo să dați like-uri, să scrieți ce vreți voi și, desigur, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I'm burning, I'm burning, I'm burning, I'm burning. Tic-tic-o-co, tic-tic-o-co, tic-tic-o-co, tic-tic-o-co, tic-tic-o-co, tic-tic-o-co, tic-tic-o-co, tic-tic-o-co, tic-tic-o-co, tic-tic-o-co, tic-tic-o-co, tic-tic-o-co, tic-tic-o-co, tic-tic-o-co. Ascultat Dan Lălan. E momentul să facem o mică pauză, după care ne întoarcem cu încă 3 piese mixate înainte de 8 fix. Secundă să ne și decidem care sunt piesele. Stați așa, stați așa, un pic de răbdare, da? Atenție, pentru că este back to back și mixăm împreună. Ne este foarte greu să decidem care sunt piesele, pentru că este o bătălie aici între noi. Gata, ne-am decis. Avem așa: Tyler Cruz, Dynamite imediat, Xonia și Deep Central, single nou, Hold On. Și am pregătit și Tiny Temple, Written in the Stars. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Both my hands, hands, hands, hands. You, you, 'cause it goes on and on. Crazy. Johnny Temple și Eric Turner, Written in the Stars, un remix foarte tare, Liam Kiger remix la Kiss Kiss in the Mix. Dacă e vineseara, înseamnă că e din nou weekend și începând de mâine aveți parte, avem cu toții parte de noi transmisii de la Winter Kiss. Plecăm la munte, este penultimul weekend, oameni buni, suntem în luna martie și încă mergem la munte pentru că pârtile arată frumos, sunt pline cu zăpadă, skiori, snowboarder care vor să profite de ultimele weekenduri de zăpadă și de sporturi de iarnă, nu? Da, bineînțeles, bineînțeles. Iar partidul Kiss FM, eu am să lipsesc pentru că petrecem în această seară, ne vedem în Club Euforia Roman, Olic și Dan Fințescu vin acolo, iar sâmbătă ne vedem în Club Sky din Iași, de acolo să și transmitem live cu Mr. Boba în studio aici în București. În vreme ce la Winter Kiss Kiss in the Mix în predal, mixează DJ Young împreună cu DJ Young și Ovidiu Who's Your Daddy. Imediat după pauză ne întoarcem cu încă 40 de minute de mix neîntrerupt, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Listen, I do. I love it. My station. I love the station. Kiss FM. We can start here. Kiss Kiss in the Mix. With DJ Young and Olix. Kiss FM. Olix and DJ Young. Make the sound. Kiss FM. Yo, yo, yo, yo, Kiss Kiss Remix, Lemon Doors, o nouă oră de mix începe chiar acum cu dedicisurile voastre. Dedicații 0722 20 60 20. Vreau și eu o dedicație pentru prietena mea Delina cu mesajul: te rog, nu mai fi supărată pe mine. Mulțumesc foarte mult. Andrei semnează: vreau și eu Aisa și Sugar Daddy is Fallen. Adelina, Delina, mai bine piesa asta. Salutare, aș dori și eu o nouă piesă de la Aisa pentru prietenele mele Valentina și Dana. Știu că le place foarte mult. Mersi, semnează Ioana. Foarte cerută piesa. Bună seara, numele meu este Dan și vreau și eu să-i dedic fiicei mele toată muzica pe care o aveți. Vă mulțumesc! Toate mixurile să știe! Dragi băi, aș dori și eu, dacă se poate, Shakira, Loca, mulțumesc mult! Sunteți cei mai tari, semnează Patricia, te pupăm! Ellie White, nu te mai caut! Imediat, Babilonia! Și Matias cu Missing You, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Babilonia. Olix, o piesă foarte, foarte tare și foarte cerută. Matias, Missing You, noul single, Matias, mai exact. Pentru că este perioada propice lansărilor și premierelor, februarie și martie sunt cele două luni pline. Am avut o săptămână foarte, foarte încărcată. Luni am întâlnit cu Connector, el a venit să ne prezinte în premieră noul single Ring the Alarm, piesă pe care o să și ascultăm în câteva clipe. Și tot luni Sony a venit cu lansarea oficială a noului ei single, Hold On. Marți a fost, ca de obicei, ziua debutanților, seara debutanților. A venit Pete Leffer, un remix DJ Young și Aisa, o piesă foarte tare, Be My Lover. Miercuri am avut Heaven, invitate cu noul lor single, Dynamite. Astăzi, așa scrie pe foaia noastră, nu știu exact de ce, adică ieri, da, ieri l-am avut invitat pe Chris Meyer împreună cu Jay Yolo. Au o piesă nouă care se numește Cafe Africa. Luni începem cu Donny, vine cu noului single, Hot Girls, un featuring cu Elena Gheorghe. Și tot luni ne întâlnim cu Simplu și Alex, ei vin să lanseze oficial noul lor single oficial, așadar, piesa se numește Convict. Iar marți avem din nou seara debutanților, o să vă povestim mai multe despre asta săptămâna viitoare. Continuăm mixul cu noul single Connector, Ring the Alarm. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Strictly from the rap and our production. Yo, yo. Ladies and gentlemen, Mr. Connector live up in the place. chestiuni și la treburi mai serioase. Înainte să intrăm în direct cu această intervenție, ne gândeam împreună cum ar fi să remixăm Capra cu Trăiezi. Ați dus și eu următoarea melodie sau de Rick familiei mele cu mesajul "Sunteți totul pentru mine". Elena din Turda semnează. Hello, vreau și eu un delichis cu noua piesă de la Nick Camarera. Este foarte tare, mersi. Mihai din Bistrița, Calia vine mai încolo cu siguranță. Salut, dedic toate piesele din această seară tuturor colegilor mei de muncă și nu în ultimul rând și vouă, sunteți cei mai tari, semnează Răzvan. Mulțumim! Aș dori și o dedicație pentru iubita mea Alina cu mesajul "Te iubesc foarte, foarte mult". Bobby din Oradea semnează. Roberto împreună cu Lara avem chiar acum "Beside You". Aisa și Sugar Daddy's vin cu "Fallin". Și ne dărim și cu Radio Killer "Lonely Heart". Cu Radio Killer ne vedem și săptămâna viitoare la Kiss Kiss in the Mix. Voce nouă, achiziție nouă, o fată foarte frumoasă în proiectul lor și vorbeam cu Olix înainte de intervenție. Da, foarte, foarte drăguță fata. Ne-am tot uitat la clip, am studiat-o cred și... Cred că sunt cam îndrăgostiți cam toți băieții de acolo din trupă de ea. Avem senzația așa că îi dau tricoale toți DJ-ii din Radio Killer. O să aflăm, o să aflăm luni, dacă nu mă înșel, luni când vine Smiley și miercuri când chiar o să vină Radio Killer, adică Paul Damixi împreună cu acea fată drăguță pe care vedeți în videoclip. Ori fi împreună? Nu, aflăm luni. Avem pauze scurte, iar după pauză Shakira, Dizzy Rascal, Loca, Butle, 128, System și Deep Central în urma ta. Și Narcotic Sound împreună cu Christian D. Mama Zia, bonita. Dansa Bonita. Bonito. 128 la era BPM-ul, nu? Da, cred că da. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, come on. Come on in. All right, let's go. Kiss FM. Back to the mix. Kiss, kiss in the mix. Back to the party. Yo, come on, party people! In the mix, yeah! Back to back, Olix și DJ Young împreună cu voi. Înainte de ora 9, încă 3 piese mixate încep chiar acum. Avem podcastul Kiss Kiss Remix, îl găsiți disponibil la download până inclusiv în ziua de ieri, așadar. KissFM.ro/KKM. Intrați, ascultați, downloadați, dați like-uri, totul este cât se poate de gratuit să aveți emisiunile noastre cu voi oriunde ați merge. Este vineri, începe weekendul, iar mâine suntem din nou la munte, la Winter Kiss în Sinaia. Avem cele două Andrele, Andreea Remețan și Andreea Berghia, vor fi acolo live împreună cu DJ Josie in the mix. Avem Winter Kiss în Poiana Brașov cu Moving Elements și cu Alice la microfon acolo. Iar la Predeal, DJ Young in the mix. Ovidiu Stărescu, Ovidiu, who's your daddy? Iată acest trio Grigoriu în lipsa lui Olix, care se pleca prin Moldova. Da, în seara asta partidul Kiss FM se întâmplă în Club Euforia din România, iar mâine seară în Club Sky din Iași. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. înseamnă. Crazy, but you

Christian D. Dansa bunicul din buric bum bum cu bunica. Avem delichisuri chiar acum, foarte, foarte multe primite de la voi, ca de obicei. Hello, aș dori și o dedicație pentru toți chisomanii ce visează doar la Kiss Cash. Vă pup, Simona! Hey, cu visul la bani, cu visele voastre numai la bani. Salutare, băieți, sunt Corina din Ploiești și îmi doresc să fiu una babă pentru o zi, sunt de cei mai tari. Îți dorim multă baftă. Da, multă baftă, ai toate detaliile pe site-ul kissfm.ro. Bună seara, băieți, aș dori și eu accent mai patient pentru vitul meu. Dodo, mulțumesc, semnează Felicia. Vreau și eu un dedichis cu Ring the Alarm de la Connector pentru toate fetele frumoase din Coșbuc. George semnează. Pauză scurtă, între timp vă invităm să intrați și pe blogurile noastre pe ovidiustănescu.ro și pe olix.ro pentru noutăți, știri, informații, detalii, premiere, alte activități în studioul Kiss FM. Toată nebunia se întâmplă și la noi pe bloguri. Pauză scurtă, imediat ne întoarcem cu piesa Non House de la Noah. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Now it seems to me that you know just what to say. But words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the love are at my door. It's just another heartache on my list. Girlfriends, and you sing to me, and it's harmony. Girl, what you do to me is everything. Let me say anything just to get you back again. Why can't we just try? I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover at my door. It's just another heartache on my list. I don't wanna be angry no more. You know I can never stand for this. You love me, no, for sure. Check it. It's going down. The original Kiss FM. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Back to the Back to the party. Here we go. Thank God it's Friday. Is it Friday already? Countdown started. Kiss Kiss in the Mix. Cu DJ Young și Olix. This is gonna be some party. Hello, party people! Hello, Mr. Olix, once again! Hello, DJ Ang, once again! Salutare tuturor celor care sunt chiar acum pe frecvențele Kiss FM și celor care ne ascultă online și celor de pe Facebook! Este vineri, Friday Party la Kiss Kiss in a Mix! Mixăm back-to-back DJ Ang și Olix! Începem o oră nouă cu Kobe Peret! Imediat, Nick Camelera, Mike Diamonds, noul single, Kalia! Și Barbara Streisand vine cu Daxos, versiunea originală. Avem de request-uri în câteva minute, 0722 20 60 20. Și desigur pe Facebook, facebook.com/KissFM România. E timpul să începem așadar mixul. E weekend party, DJ Ang și Olix mixează back to back până la 10. Ascultați emisiunea numărul 1 de mix din România. Vă mulțumim pentru asta. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio numărul 1 în România. Și pentru asta vă mulțumim foarte mult. יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה Oh, Olix.

Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Yo, Barbara, yo, Barbara, yo, Barbara, Barbara Streisand. Avem delichisuri din nou, foarte multe mesaje primite astăzi de la voi, așa că încercăm să citim cât mai multe posibil. Iată cum începe acesta și dacă tot în zilele următoare ne sărbătorim femeile, aș dori să-i transmit iubite mele Dorina, că o iubesc enorm. Mulțumesc, Viorel din Pitești, cu multă dragoste și inimioare. Foarte frumos. M-a săturat de iarnă și de frig, zice cineva. Noroc cu voi că mă scoateți din starea asta ciudată. Sunteți cei mai tari, se dinează Cristian. Ia uite cineva care va asculta Winter Kiss cu mare drag, desigur. Cu mare drag, de la munte, în luna martie. Salutare, Kiss Kiss in the Mix. Prin intermediul vostru vreau să-i urez la mulți ani fratelui meu Dumi, pe care știu că vă este un fan răit. Vă pup, Raluca Târgoviște. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Park Place, chiar acum, Out of Time, mi-a dat Alex Velea. Și Bumpy Ride de la Mohombi. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Yo, my homie, Bumpy Ride, la Kiss Kiss in the Mix. Un remix foarte, foarte tare la această piesă. Acum ne întâlnim cu o piesă ceva mai veche, ne place încă foarte mult. Este în playlist-ul Kiss FM, o ascultăm aproape zilnic. Avem Voxis chiar acum, Tell Me Everything, versiunea originală, Everything, vreau să zic. Și apoi o altă piesă care ne place, de la Roa, Ne Place. Ne place, ne place, ne place, place, place, place. Vine încă o piesă nouă după Roa, Tony Town se numește, împreună cu Lexi, Forever Alive. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E weekend. Să deschidem diverse capace. Place, ne place, place, place.

Kiss Remix. Pe final mai avem încă 3 piese sau ultimele 3 piese încep în câteva clipe. Începând de mâine, penultimul weekend de Winter Kiss. Iată, suntem în luna martie, dar încă mergem la munte pentru că iarna ține cu noi. Suntem acolo pentru sporturile de iarnă, pentru ski, snowboarding și chiar săniuș. Anul trecut pe vremea asta era primăvară, acum, exact cum zicea DJ Ang, iarna ține cu noi, așa că avem în continuare zăpadă la munte. Și tot în weekend. Tot în weekend avem partidul Kiss FM ediția 170, ediție care a început încă de marți, a continuat aseară în București și ne vedem în această seară în Club Euforia din Roman. Olic și Dan Fințescu sunt acolo și mâine seară, adică sâmbătă seară, în Club Sky din Iași. Nebunie mare, toate se întâmplă în direct pe Kiss FM, toate, adică doar sâmbătă seara și Winter Kiss-ul. Și Winter Kiss-ul de la prânz până la 4 după amiaza, sâmbăta și duminica, desigur, în toată rețeaua Kiss FM. Un remix foarte tare la Shaggy, Mr. Bombastic, un remix 2011. Rihanna, Only Girl in the World. Și Plain Winnie, Bibi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready to party? Kiss, Kiss in the mix, cu DJ Young și Onyx. Mr. Bombastic. We want some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy, Mr. Lover, lover. Mm. Now Mr. Lover, lover. Girl, Mr. Lover, lover. Mm. Now Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Rose Mastic, tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Rose Romantic, tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Bombastic. Why? sweeping your love deep inside of me. Die from night to morning, we gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Single Plan Win. Ia Bibi, lansat în premieră, desigur, unde altundeva decât la Kiss Kiss in the Mix. Suntem pe final, o nouă săptămână se încheie aici, dar o continuăm mâine imediat la Winter Kiss. Bine, se încheie săptămâna lucrătoare pentru majoritatea oamenilor. Noi n-am mai avut o zi liberă de ceva tip. Nu ne plângem, n-o să ne plângem niciodată, pentru că ne place foarte mult viața asta cu radioul. Suntem tot timpul plecați, tot timpul mixăm și așa mai departe. Așa că ne vedem la munte, la Winter Kiss mâine. Abia așteptăm să intrăm în direct. Eu cu DJ Young și Ovidiu Who's Your Daddy, adică noi trei într-unul. Cu DJ Young și cu Alex vă reîntâlniți luni, seara de la 7. Weekend excelent aveți. Club Mix începe de la 23 și apoi e weekend oficial. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ladies and gentlemen, hey. Right now. Start your engines, turn the radio up. Go ahead and play with it. Hey, baby. Kiss FM.